रब्बा कदीविया चैन भी छोड़े सुन ले दुआवा मेरिया रब्बा कदीविया चैन भी छोड़े सुन ले दुआवा मेरिया सुन ले दुआवा मेरिया मुझे यार बिना